الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. دا سورة يوسف دي دیار لسم سپارہ دا آیت نمبر 99 سو سلم نمبر آیات دے. یوسف علیہ السلام و سلام خاندان ٹول لاڑو مصر تا، مور و پلارم دیور سرا غویلی و چلال شی دا قمیس پا دما دا فلار پا مخ باندی او غرزو یا غب بیناشی، اغه وکړه اغل الله نظر واپس کو. بیا زامن خپل فلار ته وی بابا ته مونږ لا وی بخنه غواړه، اغه وی زبا در لا بخنه غواړه ما، سوف استغفر لكم. ویا دا چې زکر فاسیدم د شپې زب تاسو د پاره بخنه وړم د الله نه، او یا دا کله مصر تلال شما د خپل بچی خواته یوسف هغه ته به ووایم چې دا ورونه دې معاف کا، دیو جنه سوف راوړی دی. کله چې دې داخلېدل مصر ته استقبالیه د فارا ډیر خلک راوتل، او دیو به حسی کسانو اول دی پلکونو کسان 4000 کسان د یوسف علیه الصلات و السلام سره استقبالیه تراوتلی وو. دا مشران دا وزیران غټ غټ خلک و د دې سره ځان له ځان له بیا کسانو په لکونو خلک راوتی وو. کله چې هلته ورسېدل نو یوسف علیه الصلات و السلام د خپل مور او پلار تخ باندې کېنولو خصوصی زیو آغیت اخفل مور و فلار وخی جول و رفع ابویه برکی نول فرت وخی جول اخفل و مور و فلار علی العرش تختا و خرو له سجدا افری و تل دتا پسجد باندیم. دو توجیحات دی علماء کرام ذکر کئی وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَا لَهُ کی ضمیر اللہ تراجے دے نمان بداشی وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَا رَفْرِ وَتَلْ دَا مُورَ وَفْلَار دَ يُسُف علیہ السلام فَسِجْدَ بَانْدِ اللہ تَمْ. خوبیا دلتا اعتراض جوړیږي هغه د دې شاول سر کې ویلو چلی ساجدین دی ماته پسې د باندې پریوتی دی. یوسف علی السلام خوب لیدلو نو بیا اعتراض جوړیږي نو مان داسی وکا وخروا له سجدا پریوتل اللہ تا پسجد باندی خو قبلائی دغ یوسف ام یوسف علیہ السلام تے سجد وکڑا اصل کی سجد اللہ تا واخو پترب د یوسف باندی وام. یادوی مطلب دا دے وخرو له سجدا را پریوتل یوسف تا پسجد باندی دا سجد دا تعظیم وام دا د تهیه د عبادت والا سجده نوام لکه په مخ کې ادیانو کې دا جایز وو وس ناروا دی وس حکم منسوخ دی. لکه مخ کې ادیانو کې د خور سره نکاح کول جایز وو وس نا جایز دی حرام دی. شاه عبد القادر جیلانی ذکر کوي تبذیر حاجین بیا په دې ځای باندې وګورم. وقال يا ابتي والازم افلارا هذا تاويل رؤيا يا دا تعبير دي زما دا خوب من قبل مخد دينام قد جعلها ربي حقا فتحقيق سرا وغرزا ودغلرا رب زما رشتيام زما رب دا بالکل رشتیا و غرزاوم. دا ذکر دا قصه دا یوسف علیہ السلام بل اختصار او تکمیل دا قصه پا شکر دا باری تعالی باندی دا وساخری عنوان ذکر کیگیم. فالپلار تاوی بابا دا زما دا خوب اغا تعبیر و چی تارا لیستیو اغه زما رب بالکل صحیح او رشتیا کو سمجه خوب کې لیدل او هغه تعبیر وسرګن شو. صالح کاله بعد ته خو ویني لازم نه ده چې دا دې زر راوزی دې کې ډېرې زمانه تیریږي ډېر کالونه به تیریږي. یوسف علیه الصلات و السلام فلپلار ته وی چې زما رب هغه خوب رشتیا کو وقد احسن بی او په تحقیق سره ښېګڼه کړې ده زما سره اذا خرجنی کله چې زه ویستلم من السجن د جیلنام زما رب ما سره ډېر ښېګڼه کړې ده ډېر ښې را سره کړې دي. وجاء بكم من البدوی او رای وستلی تاسو دا باندونا من بعدی پس داغینا اللزغ الشیطانو چی وسوسا اچولی و شیطان بینی و بین اخوتی فمن زماکی او فمن دا ورنو زماکیم ورونو تا وی لکه دا مطلبه ده ورونو باندی غلطی نوار آرهی دا شیطانی وسوسه و چی دیتی ورا چیلی و ازما ازما دا ورونو پا منز کی آقا دشمنی پیدا کلی و چی زما سر داغ کارو نکلی و دا شیطانی وسوسه و ان ربی لطیف لما یشا بیشک رب زما ډیر مزیدار تدبیر کون کې دی هغه چې خوغشیم انه هو العلیم الحکیم او بیشک دغ الله هغه فوه دی او حکمت والا دی. یوسف علیه الصلاه والسلام د خپل مور او پلار باندې چکرې لګی خپله بادشاهي ورته ښیي دا زمونږ فلانې زی دی دا زمونږ فلانې زی دی او دا فلانې خزانه ده. یعقوب علیه الصلات والسلام ورته فرمایي بچیا په دې خزانو کې تا خو ډېرې زیاتې خزانې دي نو په دې کې داسې یو دوه ګوتې کاغذ چټ نه و چې تا ما ته رالېږلی وی چې زه دلته په مصر کې یم او زخه برابر یم او الله ماته بادشاهي راکړي ده. یوسف علیه الصلات والسلام ورته وی بابا تعالی وحی څوک راوړي جبرئیل امین وای دا غنه تپوس وکاغه به دې پوهه کی. جبرئیل امین چې راغی هغه ته وی وای دی یوسف ماته خط ولې نه رالیږو تا دومره زمانه وشو تا ما ته خبر نه وایو وای دا الله امر نه و زم دا الله مامور یم الله ما ته څه وی دا غه کوما یوسف ته م الله ویلې و اطلاع به نه ورکې چاته نو دا الله امر و ځکه هغه خبر نه لیږو او نه جبرئیل امین ورته ویلو وَإِلَّا رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ بِشَكَ رَبْ زَمَا دِيرْ خَدْ تَدْبِيرْ كَوْلْ كَيْدِي دا چا دا فارا چیخ وخیشی انہو هو العلیم الحکیم او بشک دا غلا فوہ دے او حکمت والا دے. رب قد آتیتنی من الملکیم اے رب زما پتغی سرات رکھی دماتا دبادشای نام وعلمتنی من تأویل الاحادیث او خود لدی دماتا تابیر دخوبنم اول افلار تحفل حالات بیان کروم چی دا دا قصی را سر شوی دی احتسار دل تذکر کرو بیاد آغین روز تا وز دا اللہ شکری آدھا کئی اللہ تا مالا بادشاہی را کری دا خوبون و تعبیر ما تا تا خود لے دی او تا دا سی ذاتی فاتوی رسماواتی والارد ناشنا پیدا کول کے اسمانونو او د زمکوی انت ولی فی الدنیا او ته مددگار زمای په دنیا کی والآخرہ او آخرت کی توفنی مسلما توفات کی مال را پدا سی حال کی جز مسلمان یما والحقنی بالصالحین او ما یوزے کی پغ زمرد نیکانو کی چکل وفات شمانو ما بیاد نیکانو خلقو پسف کی رافا سے دلتا یوسف علیہ السلام دا دعاو غختلا التفلار سور بقرہ ولسر اول سپاری اخری سر اخر افانه کی ویم فلا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو ممړه کیږئ مگر په داسې حال کې چې ته تابعدار یې ته مسلمان یې سمانا مر خود سړی په اختیار کې نه دی مطلب دا دی چې ته په کوم کار کې اړم یې پاغې کې به تاله مرګ راځي کم کارونه تکې دنیا کې په درسونو کې ناسي الله به تاله دغې کې مرګ راولي کچری ڈم چوری کې دا ڈم چوری کې با تالا مرگ رازی نو دا سی کارون اخفل کا چی تالا پاغی کی مرگ راشی او تا مسلمانی نو یعقوب علیہ السلام امویلی او چی تاسو مملکی گئی مربا دا سی حال کی چی تاسو مسلمانانی ای یوسف علیہ السلام ام دا دعا کئی توفنی مسلم والحقنی بالصالحین ما یوزے کی پاغ زمرہ دا صالحینو کی دنکانو کی مطلب دا دے چی اللہم رفیق الاعلام یوسف علیہ السلام سرا دا یعقوب علیہ السلام با استئی سالا ٹیم وشو چی اغبانی بیا مرگ راغی یعقوب علیہ السلام 147 سال عمر کی وفات تھی یوسف علیہ السلام 120 سال عمر کی وفات تھی اس ددی قبرونا تاریخ والا ذکر کئی چی فلسطین کی ددی قبرونا دی ساق علیہ السلام ہم پا غزے کی دے ذالک من انباء الغیب دا خبر دا غیب دے نوحی الی کا چی منگا وحی کو تاتا وما کنت لدیہم او نویت دا دی سخا اذا اجمعو امرهم کلچ راجم کولی دیخ فلی رائی دو داوی مخی وشوی دا دریم دا ودا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا گوره مونگا تا تا وحی وکڑا تا تا پتا نوا تا دا کما وقت کی را غلیلتی یعقوب علیہ السلام پا کما زمانه کی تیر شویده صداقت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجمعو امرهم کلچ را جمع کولی دی اخفل کار لرا یا اخفل رائی لرا وهم یمکرون او دیو چلو نکول دی مشوری کولی خلاب د یوسف علیہ السلام کی مکرون کول وما اکثر الناسی او ندی اکثر د خلقنا ولو حرستا اگر کت حریسی تحرس کے بی مومنین ایمان روڑن کیم اصل کی دا داسی دے تقدیم او تاخیر دے وما اکثر الناس بمؤمنین ولو حرستا اکثر دا خرکنا ایمان نراوڑی اگر کت دیر حرس کے دا دی فا ایمان باندیم وما تسألوهم علیه من اجر او نیت چی غواڑی دا دین پا دی باندی سمزدوری ان هو الا ذکر او ندی دا مگر فند و نسیت دی للعالمین دا فراد تمام عالم بستی بیاو ورفع ابویه او پور دیکھ لمورو فلار لر عال عرش ترحتام وخرو یادا منو کا ورفع ابویه او کین ولی مور او فلار لر عال العرش پغ تقبان لی وخرو له سجدا اغیر افریوتل دتا فسجدہ باندی سجدہ دا شکر وام وقال یا ابتی ویلیزم افلارا هذا تاویل رؤیایا دا تعبیر دے زما دا خوب من قبلو دا غمخ کنام قد جعلها ربی حقا فتغیسر وغرزو دا غلر رب زما رشتیا وقد احسن بی او بتغیسر اغزما سر خیگڑ کردام اذا خرجنی کرجی زرا ویستلاما من السجنی دا جیلنام وجاء بكم من البدو اختصار کوي وی جیل ته تلوما زما رب دا سر ما سره دا خوکلو جدي را وستم و جاء بكم من البدو او رای واستی تاسو د باندو نام بعد پس دغینا ان زغ الشیطان بینی چې وسوسه چولی و شیطان پمن زما کی و بین اخوتی او پمن درونو زما کی ان ربی لطیف لما یشا بشک رب زما ډیر خ تدبیر کون کې دے لما یشا چا د پاره چې خوغشی انه هو العلیم الحکیم او د الله په دې او حکمت والا دې رب قد اتیتنی زما رب بدغی سره تار کړی دې ما تا من الملک د بادشاہینا وعلمتنی من تاویل الحدیث او خدل دې ما تا تعبیر د خوبونو ناشنا پیدا کول کې د اسمانونو د زمکو انت ولی او ته زما مددگار یې په دنیا او په آخرت کې توفنی مسلما ما وفات کې تابعدار په داسې حال کې چې زه مسلمان یم و الحقنی او پس د مرګ نه ما یو ځای کې پیوست کې به صالحین دغه نیکانو سره ذلک من انباء الغیب او دا خبر د غیب دی ذلک من انباء الغیب دا خبر د غیب دی نو هی الیکا چې مونږ وحی کو تا تا وما كنت لديهم تنويد دي سرا اذا اجمعوا امرهم كلچ دي رجم كولي مشور اخفلي يا غكارون اخفل اخفل رايا وهم يمكرون او ديو خلاب مكرون كول دي يوسف عليه السلام وما اكثر الناس او ندي اكثر دخلقنا ولو حرستا اگر کت ډیر هرس کې به مؤمنین ایمان راوړون کی وما تسالهم علیه من اجر او نه ته چې غواړې د دین سمزدوري ان هو نه دی دا الا ذکر للعالمین مگر فن دی او نصیحت دی د فراد تمام عالم